أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآكلة بالتكين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدين يسرا فلن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالودوة والرضا وشيء من الدلدة. بخاري مسلم أبو هريرة. دين Allah-u Teala'nın vaz etmiş olduğu bir kanun-u ilahidir. Bu kanun-u ilahiyeye Cenab-ı Hak kolaylıkla, her şeysinde kolaylık vardır bu dinin. Yüsür. Bu kolaylıkları hiçbir zaman zorlaştırmak, zora insan kendisini zora vermek akıl harcı değildir. Din her şeyin üstündedir. Dine galebe eden kimse olmaz. Din kalptir. Yani hakkından gelemezsin. Geceleri mesela uyumamazdık. Gündüzleri yememezdik. Vesaire buna benzer böyle kendini zorlandırıyor. Mesela Abdullah Tüster Hazretleri ta 25 günde bir kere yemiş. Allah böyle şeyi bize emretmemiş. Ama alışınca insan yatar, yatar başka. Fakat zorluk var tabii. Bu zorluğa müsaade yok. Gece mesela uyumaz insan. Bu yine namaz kılar. Ama Allah kolaylık vermiş. Geceyi istirahat için yaratmış bize. Buna sebep yok. Yani insan geceleri uyumamak suretiyle, gündüzlerde yememek suretiyle evliya olduğunu zanneder. İnsan kendine bir hüner yapıyorum zanneder. Yok. Hüner değil. Hüner Allah-u Teala'nın emri ve peygamberin emridir. Onun dışına çıkarsan hüner olmaz mı? Oyun olur. Onun için yessiru, bayağı kolaylık gösterin. Yessiru, tefsirat yapın. Zorluk ve münafakat göstermeyin. Evet, böyle müşaklık değil. Zorlandırıyor, şiddetten. Yiyor, içmiyor, uyumuyor. Bütün vaktini ibadetle geçiriyor. Güzel bir şey, fena değil. Fakat yine kalemi çalamazsın. Bunu böyle yapabiliyor ki de dine galebe çalmak olmaz. وَلَنْ يُشَدِّ اَحَدٍ اِلَّا غَلَبَهُ Din ona galebe eder. Çünkü beşeriyet zarfıyla yiyeceğiz, içeceğiz ve dert-i hacete gideceğiz. Beşeriyet iktidar durumlar. Beşeri ihtiyaçları yapmamak da elden gelmez. Elden gelmeyince demek ki sen şeyine muvaffak olamazsın. Dini yenmeye muvaffak olamazsın. فَسَدِّدُوا Öyleyse orta yolu arayın. Alsat, tarih-i sedat, orta yol. Allah'ın Resulü'nün gösterdiği yol, en doğru yol, en güzel yol, en doğru yol bu yoldur. Ve kâlu. Dini, ekmeğini yapmaya gücünüz yetmezse, yakıyorsun ama. Yakıyorsun. Mebşirû ve isti'inû. Hem de tefsirat yapınız. Dinimiz şöyle güzel, böyle güzel. Arkasından cenneti var, cemal-i ilahiyesi var. Bu isti'inû bil-vudu ve'r-râhâ. Asker yürüyüş zamanlarında bu sabahın erken vakitleriyle akşamın son vakitlerini ganimet desinler. O zamanlar çünkü serinlik olur. Rahatlık olur, güzel yolu. Tahsile giden içer, sizinler içinde yine bu böyledir. Geceden de bir vakitini böyle yola çıkarak da gece yolculuğu da yapabilir. İnnet beyin, borç. Yuktasun insalihi yevmel kıyamah izamat. Borçlu olarak ölen insandan kıyamet gününde kısas yapılır. İlla men tedeyyene fî selâs. Yalnız üç Şeydeki borçlu kısas olmaz. Neyse. Neyse. Erhücü tel'ufu kutuhu fî sebilillah kuvveti eva. Muharebe yapıyor, edecek. Fakat gıdası yok. Bizimki gibi devlet tarafından beslenmiyor. Kendisinin gıdası gelmiş ama az gelmiş, beslenemiyor. Birisinden borç almış, bana ver demiş 500 lira, 1000 lira. Ben muharebedeyim. Besleneyim biraz, kuvvetim yok demiş. Almış ve bu parayı veremeden ölürse Allah bunu bunun için onu muhafaza etmeyecek. وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَ مُسْلِمٍ لَا يَجِدُ مَا يُكَفِّنُهُ وَيُوَارِثُ. Bir adam misafir gelmiş birisine, ölmüş. Ev sahibinden de onu kefenleyip görüp parası yok, yüzü yok. Birisi demiş ki, ver bana şuradan şu cenazenin kaldırılması için bir parayı. Almış, cenazeyi bekletmiş, yerine getirmiş ama borçlanmış. Bu borçtan dolayı ölürse Cenab-ı Hakk'ı da muhafaza etmeyecek. وَرَجُلٌ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ عَزْبَهُ فَيَنْكُ يُعَفِفَ نَفْسَهُ بِذَٰلِكَ خَشْيَةً عَلَى دِينِهِ فَإِنَّ اللّٰهَ يَقْضِي عَنْ هَٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Bu da geçer. Evlenecek parası yok. Fakat gençliğin verdiği kudretle evlenmezse günahlar işleyecek. Evlenmezse günahlar işleyecek. Bu günahlardan kendisini kurtarmak için demiş ki bana işte sen şu kadar ver, sen bu kadar ver. Ben bir düğün yapayım, evleneyim. Evlenmiş, borcu da ödeyemeden ölmüş. Bunların parası da Allah-u Teala tekefül ediyor. Bunlar çünkü Allah için borçlandılar. Bu Allah için olan borçlarından dolayı yakfî anhâ ulâhî yevme kıyâna. Allah-u Teala kaza edecek onların borçlarını kıyamet günde. Nasıl ödeyecek, ödeyecek. Hakkımız olmaz. İnne zikre fî sebîlillâh. Allah yolunda zikir. Muharebeye girmiş. Allah Allah dedi bari veriyor. Allah-u Ekber dedi nâriyatı veriyor. İşte bu Allah yolunda kalan zikir yudâ'afı fevken nefaka sed'a mi'eti bu'if. Biri 10'du hasene. Fakat burada 700 kadar arttı. Onun fî sebilillah Allah deyip böyle nâri hırkı düşmana saldırışı esnasındaki sevabı ondan 700'e çıktı. İnne bu'ya tekul alâ mâ yu'abbah. Rüya rüzgâyorsa, bu nasıl tabir olunursa, tabirci nasıl tabir ederse, bu şekildedir. Bunun dediği gibi oluyor. Ama yanlış, ama doğru. Yanlış da olsa, tabircinin tabirine bağlı. Nasıl olur? Ve nasıl rüzgâdır? Bunun misali, nasıl rüzgâdır? Nasıl rüzgâdır? Böyle yanlış olacak, ne kaydeder? Ayağını kaldırmış, basmak için bir hazırlığı var ya, basacak tekrar. Hu, onun basması gibidir rüyanın tabiri. Bastı nedir? Ayak ısınmıştır yere. Tabir ettiğini olur bu iş. İzâ ahadikim rüya. Biriniz rüya gördünüz. Bu sırada فَلَا يُحَدِّفْ يَا اِلَّا نَاسُنَنْ اَوْ عَالِمًا. Bunu önüne gelene söylemesin. Ve bir nası, ve bir alim ona söyleyeceksin. O onu tehlikeliyse de tabir edecekler hayırlı bir tabir yapar. Ama cahil bilmezse onu bu böyledir der, çıkıyor da işin içine ki Allah'a sınırıyor, fena olur. İnne razile le ya'melu amele ehl-i cennet fîmâ yettû linnâs ve min ehl-i'n-nâr. Çok mühim bir şeydir. Bir insan işte namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, İslam'ın usulleri yapıyor. Ama ehl-i cennet amellerini işliyor. يَبْدُوا لِلنَّاسِ. Herkes diyor ki bu adam ne yemiş? وَلَّا مِنْ اَهْلِ النَّاسِ. Halbuki o adam ehl-i cehennemdir. Herkes bunu güzel görüyor. Ne iyi adam diyor. Bak namazından, niyazında, camiden çıkmaz. Kur'an'ın elinden bırakmaz. Tesbih elinden düşmez. Çok iyi adam. Ehl-i cennettir diyor. Ehl-i cehennemdir. Niçin? İçini, iç yüzünü Allah biliyor. İç yüzünü Allah biliyor. Ve yine racı bir racı da ve yâmeli ameli ehlinler cehennem amelini istiyor. Fenalıklardı bütün işi. Fîmâ yabdû linnâs. Herkes bakıyor ki ne fena adam bu. Ne kötü. Bu da cehenneme girmezse kim görecek diyorlar. Halbuki ve Allah bu indi ilahide min ehl-i cennet. Ehl-i cennet. Bizim iş hatemeye sona İtibar, el itibar, el havatim. Sonra itibar. Sonra da kimse bilmez Allah'tan başka. Şu görüyorsunuz, içindeyiz dünyanın içinde görüyoruz. Bakıyorsun ki bu adam, ya babası hocaydı. Kendisi de az çok okuduydu da. Fakat bak bugün kimlere hizmet ediyor. Fakat yarın bakalım kimlere hizmet edecek. Bu da belli değil. Biz paranın ucunda mı dönüyor, ne ucunda dönüyor, bu dönüyor. Allah akıbetlerimizi kaybetsin. Onun için dualarımızı daima tamamen nima ve devamel afiyet ve husnel hatime diyerek de mecbur bu duayı her gün hatta her saat yapmakta. Biz de hatimeyi bilmiyoruz ki akıbetimiz ne olacak? Hangi fırtınaya tutulacağız? Hangi fitneye tutulacağız? Hangi rüzgara tutulacağız? İşte görüyorsunuz rüzgar bir fırtına yapıyor, buradakını kaldırıyor, öteye atıyor, oradakını getiriyor, buraya atıyor. Yaprakları birbirine, ağaçları birbirine karıştırıyor. Niçin fırtına? Dünyanın da fırtına bilmem. Çeşitli fırtınalar var işte bu fırtınalarda. İnsan kaptırdığı bir kendini gider bir fırtına lazım diyor. Bu Buhari ile Müslüm hadisi. İnne racun ve ya'melü zemel tavil bi amel cehennet derler. Bak bu da dolayı. Zemel tavil yani uzun zaman. Ehli cennet amelini işliyor. Uzun zaman ehli cennet amelini işliyor. Namazında, orucunda, ibadetinde vesaire. Sonra yakınullahu ameluhu bi ameli ehlinna. Fakat son dakikada ehlinna ameliyle hitam buluyor. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Ve inna rezul bi adallah liya'melü zemel tavir bi ameli ehlinna. Bu da uzun zaman cehennemlik amellerini işliyor. Günah amelini işliyor, fena işler işliyor. Sonra yaktinullahu amelhu bi ameli ehli cennet. Sonra bakıyorsun ki ehli cennet ameline dönüveriyor. Çünkü bu gönül böyle boşta duran, ibre üzerinde duran bir yaprak gibidir, yahut bir kağıt gibi. Nasıl rüzgar ne taraftan gelirse o tarafa döner böyle. Bakarsın ki Allah-u Teala'dan ona bir hidayet verir, derhal bir dönüş yapar. Elinde değil. Müslümanlığı dönüverir. Yavrulardan bile dönenler vardı. Bir hidayet. İnsan da bakarsın, iyilikler giderken bir rüzgar tutulur, Müslümanlığı unutuverir Allah muhafaza. Bir rüzgar, bir sene adam, bir rüzgar tutulur, bir fırtına, bir dönüş yapar, en iyi yer alır. Ehl-i cennet olur. Fe-ec'allullahu fe-ec'alluhullahu min ehl-i cennet, fe-yudhulhul cennet. Orada cennetine kor. Şimdi burası hiç bizim vazifemiz değil. Cennet, cehennem. Bu pek güzel bir misaldir. Böyle daima söylemek isterim. Bir şey efendi varmış. Güzel derviş yetiştirmiş. Derviş kişif sahibi olmuş mükaşefe. Bakmış ki şeyhi ehli cehennem buraya görüyor levhdeki yazıyı. Şeyhi ehli cehennem. Nasıl söyleyeyim ben bunu şeyhime? Sen ehli cehennemsin görüyorum ben seni. Levhde keşfolurdu bana. Cesaret edememiş bir türlü. Ama her gün böyle gördükçe onu sızlıyor üstüne. Kendisinin üstazı çünkü. Üstazın ehli cehennem olmasını istemiyor. Demiş bir açayım bakayım ne diyecek. Açmış demiş. Bana böyle gösteriyor. Acaba keşfinde yanlışlık mı oluyor? Bir hata mı var? Nedendir bunu böyle görüyorum ben diye. Açmış. Olurmuş. Ben onu 40 seneden beri görüyorum demiş. Allah. Benim vazifem kulluktur demiş. Bu teki vazife Allah'ın mı demiş. İster cennetine ver, ister cehenneme ver demiş. Benim vazifem kulluk. Ben kulluğum yapayım da o ne yaparsa yapayım. Sen öyle karışmak ki. Onu ben 40 seneden beri görüyorum demiş. Çok güzel bir sözdür ama. Bize düşen vazife kulluk vazifemizdir. Hangi gün ki peygamberler müstesna Allah-u Teala'nın bütün evamını noktasız yapabilsin? Onun için vazifemiz neyse bunu yapmaya çalışırız, başka tarafa karışmaz. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın da rahmeti bol ya, inşallah o rahmetiyle bizleri de affeder. Şimdi namazda sırasında bak ne güzel bir mesele gelecek, bayıldım gümenle. İnne racul le yuhramu rızka bizzem yusuyduhu. Bunu bazı bir arkadaşlar diyor, işim ters gidiyordu, çok zamandan beri bir türlü rüzgü. Nefesinin yolunu bulamadım diyor. Zorlanıyorum. Ne çare verirsin bana dedi. İstiğfar edin, ne yapacaksın? Diyor ki Allah-u Teala insanın rızkından mahrum eder. Bizden bir yusuydu o. Onun hesabı kıtan günahından dolayı. yaptığın Allah'tan dolayı Cenab-ı Hakk'ına intibah olsun, uyansın, akıllansın diyerekten hızını kesiyor. Mesela İddiaf'a verdiğim oldu. Niçin? Ona intibah olup yok artık. O dünyayı görecek nimetler. Ne İslam ayrı. Fakat bunun Cenab-ı Hakk hızını kesmesindeki sebebi uyansın. Hani bir kulak çekmesi gibi. Uyan. Vela yedikdül kadara illa dua. Kadar denilen bir şey var ya, imanımız. Bunu hiçbir şey durdurmaz, ancak yalvarışlar, dualar. Onun için Cenab-ı Hakk'a çok dualar etmelidir. Hususi dua kitapları vardır. Biz bu duaları bilemeyiz ve becerip de söyleyemeyiz de. Onun için eski büyüklerimizin yaptıkları, gerek Cenab-ı Hakk'ın, gerek Peygamberimizin, gerek büyük evliyalardan intikal eden bu dualar çok makbul dualardır. Bu dualarla dua etmeli ki bu kazalı kaderlerde geri çevirsin. Vela yedikdül ol, İller bir, emir atmaz derler. Eylikler artırıdır, öyle yezidir bir amr, onu ziyade etmez. Demek onu ziyade oluyor, neyle? Bir. İller bir. Eylik, hasanat, onu uzatıyor. Nasıl uzatıyor? Aklına nasıl uzatıyor? Allah-u Teala'nın işini kim yaptı diyor ki? Kimsenin aklına mı? Nasıl uzatıyor? Veselin rahatlık verir şeyine, hayatına, evinin gayet güzel geçer, bu da bir ömür uzunluğu olur. Sıkıntısız, rahat bir ömür. Yahut da Cenab-ı Hak hakikaten daha senin 10 seneyi 20 sene yapar. Bana da karşı almaz. اِنَّ الرَّجُلْ لَيَعْمَلْ بِعَمْرِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنَّهُ لِنْ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلْ لَيَعْمَلْ بِعَمْرِ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّهُ لِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ تُدْرِكُ الشَّكْوَ وَالسَّعَادَ عِنْدِ خُرُوجِ نَفْسِ. İşte bu huruc-u nefis, can çıkarken diyorlar ya, can çıkarken biz insan la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyebiliriz ya, ne mutlu insana. Fakat bu kime nasip olur bilmem. Allah cümlemizi affetsin. Son nefesi bu. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diye can verenlerin cümlesine ilhak edilsin. İnne rücud, izâ nezi attan, sabaratan, minel cennet, adet mekanına olsa. Canım bir de öyle istedi cennette. Belli zaten önünde. Koparıyorsun. Yiyirken orada bir tanesi daha bitmiştir. Daha onu alırken orada yeni bir tanesi daha bitmiştir. Gelecek seneye kadar beklemeye lüzum yok. İnne razı. İzâ nazara ilâ imraatihi ve nazarat ileyhi. Maaşerettaki şu vazırdır. Efendi, hanımına şöyle bir bakıyor, hoşça bir nazarla. Hanım da efendisine öyle hoşça bir nazarla bakıyor. İkisi birbirlerine bakıyor. Nazarallahu teala ile iman nazmata rahma. Bunların birbirlerini böyle güzel, yani sevgiyle bakışlarından dolayı Cenab-ı Hakk'ın da rahmet nazarı onlar üzerine tercih ediyor. Aile ismi. Fîzâ ehade bi kefhiha, tuttu hanımın elinden. Hanımın evi. Tesâkata zûbûhuna mini hilâli esâbihîmâ. Varmaklarının üstlerine günahları dökülür gider. İnnel rezûf izâ dekhale fî salâtih belallâhu aleyhi bi vecih felâ yansarifu anhu hattâ yenkalibe ev yuhaddise hadese sev. Bu çok büyük bir şey. Allah hepimize hakiki namazlar nasip etsin. İzâ dekhale fî salâtih. Kişi namazına gidiyor. Allahu ekber diyor. Ekbelallahu aleyhi bi vecih. Derhal Cenab-ı Hak kulum karşındayım diyor. Kulum karşındayım. Ekbele ikbal ediyorum. Karşılıyor. Bi vecih. Ey bir rahmetül fadülük. Fela yansırfu anhu. Cenab-ı Hak ondan yüzünü çevirmez. Namaza duran kulundan Cenab-ı Hak yüzünü çevirmez, hatta yengalibe. O namazdan çıkıncaya kadar. Her yuhdise hadese savvin. Ya artık kendisinden bir namazı bozacak, hadise zuhur ederse. Onun için namaz müminin miracı. İşte miraç ne? Allah'la karşılaşmak demek. İşte ben senin karşındayım Cenab-ı Hak. İkbal ediyor sana. Söyle bakayım diyor. Başlıyorsun Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Mektup senalar ederek, isteyerek, onun kelamını okuyarak, efendim, bununla mükalim ederekten namazı bitiriyorsun işte. Tam bir miracıdır. Ama burada tabii gönlün uyanık olması lazım. Yoksa gönül gaflette nerede olduğunu bilmeyerek durduysa yazık olur. İnne racul izâ sallâ ma'al imâm hattâ yansarife kütübe lehû gıyâhû leyle. Şimdi teravih namazı kılıyoruz ya, Allah kabul etsin. Durduk. İşte 20 rekat. Pek sürse yarım saat işte. Yahut bir saatte. Bu namazı kılmakla kütübe lehû gıyâhû leyle bir gecenin tam namazı kılınmış gibi sevap veriyor Cenab-ı Hak. Kütübe lehû gıyâhû leyle. Gıyâhû leyle bütün geceyi kaim olmak suretiyle. Şurada İmam-ı Gazali demiş ki Ekbelallahu aleyh. Bu ikfal ediyor ya, bu kinayedir. Am mükâşefetük kül musallin alâ kaderi safâih an külûratid dünya. Şimdi insan duruyor huzura. Durmasıyla tabi kendisinin dışarıda birçok meşakkatı vardı, sıkıntısı vardı, içleri vardı. Hepsini bunların terk etti. Bu terk edişle hakkı durduğu vakitte bu zor, sıkıntı, meşakkat, darlık, neler varsa içerisinde bakarsın bir muvakkat zaman için olsun insandan sıyrılır gider. Bu Cenab-ı Hak ikbali budur diyor. Senden o halleri alabilmesi. Bu da herkesin tabi namazı duruşundaki kuvvet ve zaafa bağlı. Şurada şöyle bir şey daha demiş. İnsan zulmanidir. Etten kemikten ibaret bir mahluk. Zulmet içerisindeyiz. Zulmetin karşılığında nur vardır. Şimdi bak bu ışık bize bir nur verdi. Bu ışık sayesinde birbirlerimizi görüyoruz. Musalli namazına durduğu vakitte zulmanidir. Fakat karşısında Allah-u Teala var. Onun nuru var yani. Allah-u Teala'nın nuruna karşı kendisini verdi kul. Bu veriş nispetine göre. Kulun Allah'a kendisini veriş nispetine göre. Mesela ay. Şimdi aya karşı bir dönüşü var. İlk günü azıcık. Belki görünmez bir şekilde. İkinci güne bir parçacık şöyle. Üçüncü güne şöyle bir parçacık. Beşinci günü, onuncu günü, 15. günü tam cephesiyle. Kime dönüyor? Bu dönüş güneşe. Tam cephesiyle güneşe döndüğü için tam cephesiyle güneşten alacağı ziyayı bize aksettiriyor. Ayın kendisi zulmettir. Karanlık, ışık yok ayda. Kendisinde ışık olmadığı halde güneşe olan teveccühünden güneşin aldığı nuru bize iktibas ettiriyor. Binaenaleyh kul kendisi zulmanidir ama kainatın sahibi olan Hazreti Allah'ın nurdan döndürdüğü vakitte kendini buradan alacağı nur işte ya bir günlük ya iki günlük herkesin istidadına göre 15 günlük bir olursa bu artık aliyyül âlâ işte. Ama yine bir alış var. İlk günü bir parçacık alıyor. Alıyor ya. Nispeti az dönebilmiş. Azıcık daha dönebilirse daha çok oluyor. Daha çok dönerse daha çok olabiliyor. Binaenaleyh biz her gün kılıyoruz bu namazı. Her gün durduğumuz için insanda biraz şey olursa, hesap olursa ya ben bunu her gün yapıyorum da için bir şey alamıyorum. Alamıyorum diye bir düşünürse dönmesini bu tarafa doğru daha kuvvetli çevirmeye kendisine bakar kusurlarını bırakıp huzur-u ilahide olduğunu müdrik olduğu halde okurken kime karşı okuyorum, ne okuyorum? Allah cümlemizi affetsin de bu dönüşlerden işte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miracının bir işidir. Bu gitti geldi, bize anlattı, izah etti. Şimdi biz de namaza durmak suretiyle Allah'la karşılaşıyoruz. Allah'ın, burada belki bir hata etmeyelim. Allah böyle bir varlık olup da karşımıza çıkmış değil. Bu her yeri muhit, her şeyi muhit, her yerde hazır ve nazır. Nerede kul Allah'a dönerse Allah orada mevcut. Binaenaleyh nereden olursan ol. Allah'a döndüğü vakitte Allah'ın nuru seni karşılamıştır. Onun nuru. Bu iktibas ettiğin nur ile sen de nurlanır ve o nur sayesinde etrafını nurlandırabilirsin. Ay bizi nurlandırdığı gibi. Ay alıyor ama etrafına da veriyor. Binaenaleyh Allah-u Teala'ya dönüp de nur alan insan etrafındakilerine nur saçacak kabiliyetidir. Saçamıyorsa kendi hatasıdır. Alamıyor nur demek. Alsa saçacak etrafına. Ayın saçtığı gibi. Ay cemaatten bir şey işte. Bir taş parçası. İşte gidip görüyorlar. Taştan topraktan var bir şey. Bu pekala güneşten iktibas edebiliyor da biz ekmeli mahlukat olduğumuz halde niçin Allah'ın nurundan iktibas edemeyiz? İnne racül. Rütbe şalanı dikkat. إن الرجل لا يكون مؤمنا حتى يكون قلبه مع لسانه سواء. كل مؤمن ألمص أما لا إله إلا الله دينين همس مؤمن دي مي؟ همس مؤمن أما درجة درجة nasıl ayın güneşten aldığı dereceler gibi. Bir, yahut hava barometrelerdeki görülen dereceler gibi. Herkes derece derece. Ama asıl olgun müminin ikamil diyorlarına onun nasıl olması lazım? Hatta yekûne kalbuhu mahalisânihi sevâ. Diliyle gönlü bir olması lazım. Bazı insan politik olur. Dilinden öyle bir insanı aldatır ki boğulursun. Ne iyi adam dersin. Ama hiç öyle değildir. Bu makbul değil. Dinlen gönül birleşmemiş. Ve yekûne lisânuhu mâ kalbihi. Lisanıyla da kalbi bir olması lazım. Kalbin lisanla, lisanın da kalple daima birliği lazım. Daha üçüncü bir şart daha. Ve lâ yuhâlihu kavluhu amelehu. Sözü de ameline uygun olması lazım. Sözü ameline uygun olması lazım. Sözü ameline uygun değilse bu da kamil değil. Mesela diyor ki içki içmeyin diyor. Haramdır diyor, günahdır diyor. Fakat kendisi içiyor. Olmadı. Namaz kılın diyor. Fakat kendisi gelmiyor namaza. Olmaz. Birçok şeyler söylüyor. Güzel. Fakat kendisi tatbik etmiyor üzerinde. Olmaz. Kavli ameline muhalif. Üçüncü bir şart daha. وَلَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَضَائِكَ. Müslümanın hiçbir zaman komşusu onun şerrinden mütezarrır olmayacak. Komşusu onun şerrinden mütezarrır olmayacak. Emin olacak. Bakın şimdi bunu dinleyin. Müslüman el kafiran. İstersen o komşu Müslüman olsun, isterse gavur olsun. Kafir. İktidar. Abiden el fasıkın. İsterse abid olsun, beş vakit ağzında. Amirler. El fasıkın. Yahut namazsız bir Müslüman. Fasık. Günahkar. El sadıkan, el hadirden. İstersen dostluk olsun komşu. İstersen düşmanın olsun komşu. Düşmanın olan komşuya da zarar vermemekle mükellef Müslüman. El variyden, el valediyen. İstersen başka memleketi, muhacir gelmiş şuradan buradan. Yahut eskiden beri bu memlekette yaşanır. İkisi de indiğinde bir olacak. İkisi bir şey zarar. El bağırdan, evin ağzı. Yahut sana menfaatı dokunuyor daima. Ötekinin de zararı dokunuyor. Olmaz. İster faydalı, ister zararlı, hepsine hoş gitti, muamele edilsin. Ev edebiyyen, ev karibetler, ev beyden. Yakın veya uzak komşu. Bunların hepsine Müslümanın vazifesi komşusuna karşı daima şefik, rahim, merhametli olgun olması lazım. Onun hatasıyla, onun kusuruyla, buna karşı senin de terbiyesizlik yapana Müslümanlık meydan veriyor. O yaptı ya, yapsın varsın. Her kap kendindekini döker. Onun kabının içerisinde pislik varmış, pislik dökmüş. Sen de pislik yiyeceksin. Senin kabında bal var, gaybat var. Sen de ona karşı daima güzel şeylerle mukavele edeceksin. Çirkinlik yapmayacaksın. Onun için Ramazan'da bağırsın diye. Oruçluyuz. Karşımıza çıktı bir adam. Söylüyor, soyuyor, dövmeye kalkıyor, bir şeyler ediyor. Heyecanımızı kaldırıyor, bizi kızdırıyor, kazaklandırıyor. Buna ben de bir tane patladım diyorsun şimdi. Ya bir kötü söz de ben söylüyorum ona. Yok, diyeceksin ki, arkadaş ben oruçluyum. Ben oruçluyum bak. Senin o çirkin muamele, ben mukabele edemem. Ben oruçluyum. Sahin, sahin adı sabır. Sabırlıyım ben. Yapamam çirkinlik. Allah'a gayet diyorsun. Allah cümle, bunlar tabii lafla olan şeyler değil. Bunlar lafla, mesela biz 10 defa hacca gittik de 10 defa gitsek adam olacağımız yok. Başka. Bu hacılıkla, namazla iş olmuyor. Azıcık insanın da kendisine riyazet denilen o açlığı tattırması lazım. Bunun için Cenab-ı Hak bu ayı bize vermiş. Bakın bakalım azıcık diye rahatlar ama bizim açlıktan pek de günlerde kısa da şimdi haberimiz olmuyor. Çünkü akşam güzel doyuruyoruz, gece de doyuruyoruz. Haberimiz olmuyor açlıktan. Keyfi bize kadar yanıldığı kadar. Onun için büyükler demişler ki, insanların ıslah ve terbiyeleri kendiliğinden olmaz. İnsan kendi kendini ne kadar riyazete de soksa, ne kadar bilmem, nasıl çabalarsa çabalasın yani, kendi kendini düzeltemez insan. İnsanın kendi kendini düzeltmesi mümkün olsaydı, Allah ne peygamber yollardı, ne kitap yollardı. Düzeldin kendi kendinize derdi. Halbuki peygamberler göndermiş, o ashab-ı kiramın haline bir düşün. Hepsi gavurluktan döndüler. Eskiden bir gavurluk halindeydiler, Müslümanlığa girdiler. Fakat Müslüman olunca nasıl Müslüman oldular? Bu peygamberin sayesinde oldular ama. Ashab, bu kemali ancak peygamberin sayesinde buldu. Peygamber olmasaydı yine eski alemlerinde olurlardı onlar. Binaenaleyh peygamberin rahbiri olacak ve onun vekilleri gibi insanlar kıyamete kadar var. Onun vekilleri gibi insanların koltuğunun altına girersen, ashabın peygamberin alt koltuğunun altına girdiği gibi, işte o zaman sende de bu hayır nümayen olmaya başlar. Mesela demir çok soğuk ve sert bir maddedir. Fakat ateşe sokuyorsun, pamuk gibi oluyor. Ve ateş gibi bu da kızıyor. Sebebi temas. Onunla temasın nispetinde. Binaenaleyh eğilerin arasında bulur, eğileri bulur da eğilerin arasına girer. Onların sohbetlerinde bulunur, onların sözlerinden istifade edersen. Bir de bir, hani demin de dedim ya, güneşe dönen ay, güneşin aldığı nuru nasıl etrafına verir? Allah'a tam dönebilen insanlar vardır ki Allah Celle ve Ala'dan aldığı nuru etrafındakilerine yayarlar, peygamberin yaydığı gibi. Bu kıyamete kadar bu gibi insanlar mevcut olmasa din çoktan mahrum oldu yani. Bugünkü felaketleri, fitneleri çekme, dinin adı bile kalmazdı. Evet, Allah'ın o mübarek kullarının sayesinde, bak Allah-u Teala sizi burada, kim sizi zapt ediyor orada? Hiç kimse zapt etmiyor. Ama Allah'ın o verdiği ışık sayesinde, hepsiniz öyle bu günahları dinlemeye atılıyorsunuz burada. Onun için hiç kimse kendiliğinden, hiçbir kimse kendiliğinden tekemmül edememiştir. Kendi kendine ne kadar ibadet edersen et, tekemmül edememiştir. Mesela bazı büyükler var, Bursa'daki İftihar Hazretleri gibi, bizim Nakşibend Mahmud Bahattin gibi ve buna benzer tekemmül etmiş insanlar var. Bunlara diyorlar ki ruhani, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in terbiyesine doğrudan doğruya girmiş, araya vasıta almadan. Kabiliyetleri var. Bu kabiliyetleri dolayısıyla doğrudan doğruya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in terbiyesinde yetişiyorlar. Bunlar var, müstesna insanlar. Herkes böyle bu kabiliyette olamaz ki. Mesela atom diyorlar şimdi bir şey. Her taştan oluyor mu ya? Her şeyden oluyor mu? Kabiliyeti olan şeylerden. İnne racul min ehli illiyyin le yüşrifu ala ehli cennet. Bak şuna. Fetudduyul cennet li veçhihi keenneha kevkübün durri. Ehli illiyyinden yüksek tabakanın insanlarından bir adam, yani Allah'a dönebilmiş ve onun nurunu iktidas edebilmiş kamil ve mükemmel olan insanlar le yüşrifu ala ehli cennet. Cennette birçok insanlar var ya, onları şöyle kendini bir gösteriyor. Cennette onlara kendini bir gösteriyor. Feydül cennet veşhihi. Cennet onun yüzünden ayın değil, güneşin değil, daha fazlasının gibi para dolu veriyor. Cennet bu bahtiyarın yüzünden aldığı nur ile kendi ziyasının üstünde bir ziya ile ziyalanıveriyor. Çünkü Allah bizi öyle bir kul yaratmış ki işte şu et kemik ama içi cevher dolu. Kevkibi durriydi. İnne racul min ehl cennet liyuta kuvvete mi'eti racul. Bu cennete girdiğimiz vakitte ehl-i cennette Allah 100 erkek kuvveti verecek, her bir erkeğe. Bir ekli ve şurdu ve şehveti ve cima. Yemede, içmede, efendim, cimada 100 erkek kuvveti var her adamda. Hacetü ahadihim arak. Fakat yiyecek, içecek, defi hacet denilen şey yok. O defi hacet var ki, ter ile cimi gidecek mi cimi. Bir de adam doğu tatlıdanır. O kadar yediğine göre kanı da şişmeyecek. Gençler. Burada demiş ki, bu yeme içme dünyada bilemez bunu. Hocalar söylüyor çok yemeyin, çok içmeyin diye. Bu dünyada bilemez bu. Cennette neden metoluyor bu yeme içme bu kadar diyerekten? Bir itiraz vermiş. Diyor ki burada yeme içme mezmum, çünkü bu yeme içme insanı gaflete düşürür, Allah'a olan ibadetten alır. Bundan dolayı mezmum. Ahirette ise bu yok. Zahmet vermeyecek sana yemen içmen. Külfet olmayacak, ağırlık vermeyecek. Zerk için yalnız bu kadar. Dün bir şey daha gördüm, çok çok hoşuma gitti. Allah Arif-i Arif kitabının oruç kısmında. İnsan yemeği içmeye müptela oldu mu, daima istiyor çeşitli yağlı, ballı, kaymaklı yemekler yemeği. Cila almış, alışmış mezale. Daima zevkleniyor, hoşlanıyor. Bunun bu haline melekler ağlar diyor. Sen bunun için mi yaratıldın ey insan? Sen bu yemenin, içmenin, zevk-ı sefanın peşi içinde mi yaratıldın? Senin insanlık kabiliyetlerin nerede? Diyerekten melekler ağlar diyor. Allah bizi affetsin. Oradan getirmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bahsediyor. Bunu söylüyor. Arkasından da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayata söylüyor. Hazreti Ayşe'nin şu sözünü söylemiş. Ay olurdu. Evimizde ateş yanmazdı. Işık da yanmazdı. Bazen nısıf ayda olurdu, 1,5 ay. Ateş yüzü görmezdik. Ne yapardınız? Hurmayla su ile geçinirdik. Hurma ve su idi gıdamız. Hem 3 gün birbiri üzerine Resulullah artı ekmeğinden bile karnını doyurmamıştır diyor. 3 gün birbiri üzerine artı ekmeğinden karnını doyurmamıştır Resulullah. Binaenaleyh bu böyleyken, bunun peygamberi böyleyken seni yemeklere göre dalıp da artık şu da tatlısı, bu da tatlısı, şu da yağlısı, bu da kaynaklısı diyerekten kendini böyle beslemeye ne lüzum var? Çünkü vücut beslenince efendim şehvet artar. Şehvet artınca insan yaramazlık yapar. Günahlara da var. Nefis kabarır, efendim vesveseten kendini kurtaramazsın. Ha, onu da söylemiş. Şeytanın diyor, yiyoruz ya, kanlar oluyor. Şeytanın deresidir diyor o kanlar. Şeytan orada cevelan eder. Seni evva çeşitlere düşürüp, helaki sürüklemek için ne yapması lazım gelirse yapmaya çalışır. Açlık da diyor, meleklerin deryasıdır. Topluk şeytanın deryası, deresi. Burada geziyor, seni ihvaiş kuruyor. Açlık da meleklerin şeysidir, gezdiği yerdir. Şeytanı tarz ederler oradan diyor. Şimdi Ramazan'da Cuma günü unuttuğum 4 şeyden birisi de şeytan idi. Şeytan zincirlendi. Cenab-ı Hak 5 şey verdiydi ya. Bu 5 şeyden birisi de şeytanların bağlanmasıydı. Şeytan bağlı ama bak yine yaramazlık yapıyoruz. Birçok günahlar işleyenler var. Şeytan yok ortada şimdi. Bağlı şeytan. Nerede oluyor? Ha, bu nefis ki şeytandan 70 kere fazla. Nefis şeytandan çok fazla. Onun için Allah Celle ve Ala bu nefisle mücadele edip de onu da yenmeye çalışmak için bu Ramazan orucunu bize vermiş. Onun için güzel güzel tutalım da inşallah Allah-u Teala'da çok yalvaralım. Bu içimizi nurlandırsın. Nurun iktibat edebilecek bir kabiliyet versin. Fakat şimdi bir şey daha geliyor hatta. Ay alıyor ziyayı. Fakat demir, bizim demiri tutsak da güneşe. Güneşten bir şey alır, bize bir şey verir mi? Demez. Ama bir tertersiz aynası diyorlar. O aynayı tuttuğu vakitte güneşe hem altındakini yakıyor hem ışığını başka tarafa da veriyor. Demek ki insanda böyle tertersizlik derecesine incelmek lazım. Şeffaflık lazım. Şeffaflık ancak bu sefa ile oluyor ki oruçlarla olur. İbadetlerle olur. النار لا يعظم للنار حتى يكون الدرس من أدراسه كأهود أهود denilen bir dağ var ya, büyük bir dağ, kocaman bir gavurun bir dişi o dağ kadar büyüyecek. Cesedinin büyüklüğüne sen rüyas et kalınası olacak o için cehennemin azabını tatmak için Cenab-ı Hak uzun zaman ona tesir etsin diyerekten böyle onun vücudu büyüktürüyor. Kur'an ayetleri çok güzeldir. Onun için siz kardeşlerimden Kur'an'ı güzel okumanızı, yeni şimdi az çok faydalı olan Türkçeleri de var. Onları okuyun da bakınız Kur'an-ı Azimüşşan'da kafirlere Cenab-ı Hak nasıl ateş püskürüyor yani. Kafirlere nasıl ateş püskürüyor. Bazen ben kendimi tutamıyorum da yanlış bazı şeyler söylüyorum. Bu hususta kusuruma bakmayın. Müslüman gavuru serbest. Gavurun yaptığı işi de serbest. Gavurun yüzüne bakmasını da serbest. Çünkü gavurdan daima zulmet gelir. Nurdan nasıl ışık geliyorsa zulmetten de insana zulmet inkas eder. Binaenaleyh insan nasıl olur da Allah-u Teala'nın verdiği o cevherini yavrunun zulmetiyle zulmetlendirsin. Onun için onun her yaptığı şey kötüdür, fenadır. Onun hiçbir işine iyi nazarıyla bakmak Müslümanın harcı değildir. En rahat yanacağı yaşayacağına. اِنَّ خَجُلَ جَسُونُ وَيُسَلِّ وَيَحُجُّ وَيَعْتَدُوا فِي ذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَ اُوْتُجَ بِقَدْرِ اَكْلِ. Bak şimdi buna da. Oruç diyor. Namaz kılıyor. Açılığı yapmış. Bunlasını da yapmış. Güzel. Fakat kıyamet gününde buna verilecek sevap aklının nispetinde. Aklı nispetinde. Yavura paralarını kaptıran adamın aklı yok demek. Çok zayıf. Niçin? Nasıl veriyorsun? Zevkin için bu yavura, o parayı kavuru zengin etmek, onun üstümüze çıkmasına sebep olmak, kendi kendimizi ezmek demek değil midir canım? Ama iş yorumdan çıkmış başka. Allah affetsin üstümüze. اِنَّ الرَّجُلْ لَيَنْتَلِكُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيُسَلِّي وَسَلَاتُهُ لَا تَعْدُلُ اِنْدَ اللّٰهِ جُنَاحَ بَعُوضًا. Bak dikkat edin arkadaşlar. Camiye giriyoruz hepimiz. Kişi gelir camiye. فَيُسَلِّي. Allah'a emanet olun namazı. Ama bu salatu, kıldığı namaz, la ta'dilu, denk gelmez. İndi ilahiyede, cenah-ı da'uda, bir sivrisineğin kanadına değmez. Kıldığı namaz, sivrisineğin kanadına denk gelmez indi ilahiyede. Biz bakıyoruz, oh ne güzel bak namaz da kıldı diyoruz. Niçin? Gönül başka yerde. Gönlü Allah'a veremiyor. Maksat namazı durmaktan maksat, gönlü Allah'a verip oradan nur almak idi. Sen boşu boşuna geldin gidiyorsun işte böyle. Dönemedin ki Allah'a, cesedin dönmesi para etmez, asıl gönlü Allah'a dönmek lazım. Döndüremezsin Allah'a, Allah'a dönenlerle dönmedikçe dönemezsin Allah'a. Allah'a dönenlerle dönmedikçe dönemezsin Allah'a. Evvela Allah'a dönenlerle dönmek lazım. Mevlana niçin dönüyordu? Aziz kardeş. Onun için bu bazı şimdi gençler türemiş. Tarikat dillerine taş atıyorlar. Hatta şeylere de, müştehitlere de taş atıyorlar. Ne olacak diyorlar. Biz de onlar gibi, bizim zamanımızdaki ilim onların zamanında yoktu. Bak şimdi biz neler okuyoruz neler. Onlardan biliyoruz sanki bir Arapça bilgileri vardı. Aziz kardeş, çok doğru söylüyorsun ama bu sabaha kadar Allah deyip ağlıyordu. Sen sabaha kadar bundan neyin istiyorsun? Nerede aradaki fark? Onun işi Allah dayanıyor, senin için şeytan dayanıyor. Kalkıyorsun da bir de onlara dil uzatıyoruz, onların aleyhinde konuşmayı yapıyoruz. Onlar Allah'ın velileri, onları bize daima sertmektedirler. Vücutları dünyadan çoktan gitmiş olmasın, vücudun nimeti yok. Fakat onun bulunduğu yerdeki nur, yine güneşin böyle bulutların arkasında saklandığı gibi seyreder bu dünyayı. Git mezarın başına, okuyacağın kadar oku, bak nasıl gelir sana onun ışığı. Onun için insanlar cahil yapıp da onlara söz atmamak. Senin namazın indi, yani bizim namazımız hepsiniz. İndi ilahide bir sivrisineğin kanadına bile denk gelmiyor. Niçin? Aklımız, fikrimiz hep dünyada. Kazancımız haramdan haram çöküyor. Yalanla, düzenle, hileyle, faizle. Öyle gönül Allah'a nasıl döner? Zincirle bağlıdan geri dönmez. Kendi kendimizi aldatırız. Ve inne recul, yine bir adam, dağlandı. Leyyetil mescid, o da gelir camiye. Feyusalli, kılar namazı. Ve salatuhu, ta'dülü, cebele, koca bir dağ gibi de onun namazı indi ilahiyede. İki rekat kılmıştır, 5 dakikanın içerisinde ama Uhud dağ gibi büyümüştür indi ilahiyede. İzâ kâne ehsenir mâh akla. Akıl cihetinden hangisi daha ehsense onun namazı indi ilahiyede o kadar makbuldür. Ve keyfe yekûl ehsenir mâh akla. Ya Rabbi nasıl ölçeceğiz onların akıllarından hangisi daha üstü aklın parametresi yok yanımızda. Ha, bak Cenab-ı Peygamber öyle verdi. Kal. Evre'uma amma harimillah. Allah-u Teala'nın haramlarından hangisi daha çok sakınıyorsa, Allah-u Teala'nın haramından daha kim çok sakınıyorsa, derecesi onun namazı o kadar büyük. Derecesi o kadar büyük. Ve Resulüma ala esbabil hayr. Bir de hayırlara haris. Hayırlara haris. Atılgan. Varını veriyor. Diyor ki, dünyada hiç kimse girdiği gibi dünyadan çıkmamış. Herkes işte dünyaya çıplak geliyor yani. Giderken de birçok bir şeyler bırakaraktan gidiyor en fakirlerine gelen. İşte aslında bir babucu bir şeyse oluyor yani. Fakat filankisi diyor, ismini unuttum. Bu diyor, dünyaya nasıl çıplak geldiyse ahirete giderken de öyle çıplak gitmiştir. Hiçbir şeyse olmadığı halde. Neden? Sebebi hastaymış, ölüm hastası yatıyor. Bir sahip gelmiş kapısına. Demiş ki şey elillah. Yok bir ses adamı çıkarmış hasta halinde gömleğini götürün verin o adama demiş. Kendisi komşudan aldığı ödüş bir gömlek ile canını Mevlasına teslim etmiş. Yani bizim bir hayırlarımız var elhamdülillah ama devlete kadar hayır sayılmaz. Hayırın hayır sayılması için malının çoğunu vermesi lazım diyor. Azını değil. Malıyla denk bir hayır yapıyorsa o bakıllıktan ancak kendisini kurtarmıştır. Ona bakıl denmez. Zekatı da vermiş, sadakaları da vermiş, hayatını yapmış, bakır denmez olur. Fakat cömert de denmez. Çünkü cömert olabilmesi için malının çoğunu vermesi lazım. Nasıl dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Hakeza, hakeza, hakeza, hakeza. Her tarafı böyle Allah nasıl verirse, ahsin kena ahsin Allah'u ne? Allah sana nasıl verirse sen de öyle ver. Bir zatı söyledi, saat galiba şimdi hatında olduğuna göre, günde 1000 lira kazanıyormuş bu adam. 1000 lira dinar diyor. 1000 dinar kazancı varmış gelmeye. O gün kendisine zekat düşmüyormuş bu adamın. 1000 lira geliri olduğu halde kendisine zekat düşmüyor. Çünkü her gelene olduğu gibi dağılıyor. Günde 360 fakire tasarruf etmedikçe kimseyle konuşmamaya kastetmiş adam. Demiş 360 tane fakirin gönlünü yapacağım. Ondan sonra ancak konuşabilirim der. Ve bu sırada gelirine olduğu gibi böyle tasarruf eder. Zekattan da kendisini kurtulur. Gerçekten şimdi bu adamla sen böyle bakar aziz kardeş. De ki benim bilgim çok, param çok, havlu hazıratım çok. Hepsi bakalım indi ilahide ne derecede durumlar? Ne kadar makbuliyeti var acaba? Çünkü bir kere haçlı da gitsek, haram parayla gidilen haç. Nerede dünyayı ekliyor Cenab-ı Hak? Yaptır sana diyor. Bu parayla benim huzuruma gelinmez diyor. Namazın şartından birisi de yapmanın temiz olması. Kafası temiz olmayan insanın Allah'a dönüşünde nur alamaz. Nur alamamasının sebebi gönlün değil. Lokmasının bozukluğu. Onun için Allah bizi ıslah etsin. Aparsanımız olsun. Olmazsa olmaz. Ne lazım? Para lazım. Ne yapacağız? Biraz mal satmak için yalan söylemek lazım. Yalan söylemek lazım. İşimizi çevirmek lazım. Düzen lazım. Hile lazım. Su da lazım, bu da lazım. Bankadan faizle para almak lazım. Bankadan da alacak tabii. Çünkü ne yapacağız? İş görecek. İnne racul leyüdzikü bihusnü kulfihi derecatü kaimin leyl saimin nehar. İnsana Cenab-ı Hakk'ın verdiği güzel ahlak sayesinde geceleri sabaha kadar uyumayan abidlerin gündüzleri de bütün gün oruçtan saimlerin sevabını verir Allah, ahlakı güzel Allah'ın sana. Ne büyük mükemmel. Şurada bir şey unuttum. İnsan cehenneme neden girer diyor. İnsan cehenneme neden girer? Diyor ki, insanların cehenneme girmesi, onların yamukluklarını düzeltmek içindir. Görmez misin diyor. Bir ağaç yamuksa, onu ateşe tutarlar, o ateşle onu ıslah eder, kıvama getirirler istediği hale. Ateş onu ıslah ediyor, düzeltiyor buharıyla vesairesiyle. Binaenaleyh dünyadayken kendisini düzeltemeyen insanı cehennemde düzeltmek için atacak Allah cehenneme. Yakmak için değil, düzeltmek için girecek. Kendini burada düzeltebilirsen cehennem yok sana. Kendini düzeltebilirsen haramlardan, yasaklardan, günahlardan korunur ve Allah-u Teala'nın verdiğini de böyle verebilirsen etrafına sana cehennemin olacağını şimdiden temsil ederim sana. Fakat bunları yapamıyorsan burada düzeltecekler. اِنَّ الرَّجُبْ فِي الْجَنَّةِ لَيَتَّكْهُ سَبْعِينَ سَنَةً قبل أن يتحول ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبيه فيضرب وجهه إلى آخره. جنة كذا حس بيانك الله تعالى بزي نسو يسو يعني ورسو يعني يمك اسمك ذات يد olduğu için istemek hoş değil. Orada didar-ı ilahinin müşahidesi de orada olacak. Didar-ı ilahinin müşahidesi de orada olacak için cenneti biz istiyoruz. Yoksa Allah Teala'nın nazarı nerede erişirse orası cennet olur. Cehennemde de erişse cehennemde cennet olur. Binaenaleyh burada adam öyle bir mest hayvanlık içerisine girecek ki 70 sene yanından yanına ve sağdan sola dönmeden hayvanlık içerisinde. 70 sene geçecek, kendinden geçmiş adam. 70 geliyor hanımı, cennet hanımı omuzlarına vuruyor. Feyyaz ve çabuk bakıyor onun yüzüne. Fî haddihâ esrâ minel mir'ah. Aileden daha parlak. En güzel aileden. Ve ibnâ ibnâ lü'lü'etin aleyhâ tuddûhü mâ beynel meşk vel mâr. Üzerinde öyle bir inciler var ki bu incileri şark ile kalp arasını aydınlatacak derecede. Fütselâhü aleyh. Ona selam verir. Fî rübbüt selâm. Bu da selamına dert eder. Ve eskülühâ men ent. Sorar sen kimsin? Fetehu ene minel mezid. Benim ben Cenab-ı Hakk'ın sana bir ihsan etmesi mezidlerdenim der. Ve innehu leyekünü aleyha seb'ine selve. Üzerinde de 70 kat esbab var. Ednaha mislün numan. Bizde şikat-ı numaniye denilen eski kumaşların atlarından öyle birisi. Onlar gibi yani kayıp kibar. Min tuba. Tuba'dan yapılmış. Ve yedüzüha besoruhu hatta yurhan muhbus sâfı. Ama bu esbabların hiçbirisi onun içinin görülmesine mani değil. O kadar saf ki içinin iliği bile görünüyor. Bakın dışarıdan hiçbir esbab onun bedeninin hatta teninin de içi mıh malum ilik içtedir, kemiğinin içerisindedir. Dışarıd var, altında kemik var, kemiğin içinde ilik var. Bunu biz şimdi görebiliyor muyuz? Göremiyoruz ama cennette bu görülecek. İliği sağlam mı değil mi yani? Ne mal oldu meydanda? Her tarafı. Ve inni aleyhet diyeceğim. Başında bir taşı var ki İbni ebna lü'lüt minha tuduyu ma bine meşri vel ber. Bunlar bir incisi böyle şark ile kalp arasını parlatmaya kafi. İnne razı ve turfa ve reddu fil cennet fe yekul ya Rab enna lihada fukal bi istiğfar ve ledik. Cennette adamın derecesi artırılıyor. Ya Rabbi bu benim derecemin artması neden? Ben artık amel edemiyorum ya. Öldüm geldim buraya. Amelim yok. Nereden bu derecelerim artıyor benim? Bir istiğfar olabilir. Evladının istiğfarı dolayısıyla Cenab-ı Hak anneleri babaları terfi derecat yaptırıyor orada. Onun için hayırlı evlat yetiştirirsen ne mutlu sana. Hayırsız evlat yetiştirirsen ne yazık sana. Onun için evladın hayırlı olmasına dikkat et. O geçen Gazali'nin o sözü de çok güzel. Eğer evladını mümin olarak, müvahhid olarak, Müslüman olarak yetiştirdiysen Allah'ı var onun kafidir lan. Onun için sen üzülüp de ona para mal bırakacaksın diye kendini üzme. Allah'a kafidir lan. Eğer evladın bozuksa bu paralarınla senin için günah işleyecek lan. Günah da bu istiğfarıyla nasıl onun derecesi artıyorsa günahları da orada üzülecek. İnne razil وَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا فَيَحْذِي بِهَا فِي جَهَنَّمْ سَبْعِينَ حَرِفًا. Konuşmasına insan çok dikkat etmeli. Bazen insan beşeriyet iktizası hatalı bir söz söyler, Allah-u Teala'nın gücüne gider. Bu Allah-u Teala'nın gücüne gittiği söz ile 70 sene cehennemde aşağı düşürür. Ve iyi bir söz söylersen o da seni yukarıya çıkar. اِنَّ الرَّجُلْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَضْحِكُ جُلَسَاهُ يَهْوَى بِهَا عَبَدَ مِنَ السُّرَيَا. Yine arkadaşlarını güldürmek için bazı insanlar acip sözler konuşurlar ki Allah Teala'nın gücüne gider o sözler. O sözlerinden dolayı Süreyya denilen yıldızın mesafesinden daha aşağı cehenneme iner diyor. اِنَّ الرَّجُلْ اِذَا رَضِيَ اَدْيَ الرَّجُلُ وَعَمَلُهُ فَهُوَ مِسْلُهُ. Bu çok güzel bir tefsir var. Bir insan اَرَجُلْ مَعَمَنْ يُحِبُّ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in